به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. قاف. سوگند به قرآن مجید که قیامت و رستاخیز حق است. آنها تعجب کردند که پیامبری انذارگر از میان خودشان آمده و کافران گفتند این چیز عجیبی است. آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره به زندگی باز می گردیم؟ این بازگشتی بعید است. ولی ما می دانیم آنچرا زمین از بدن آنها می کاهد. و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است. آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند. از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیرند. آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم و چگونه آن را به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست؟ و زمین را گسترش دادیم و در آن کوههای عظیم و اسوار افکندیم و از هر نوع گیاه وحشت انگیز در آن رویاندیم تا وسیله بینایی و یادآوری برای هر بنده توبه‌کاری باشد. و از آسمان آبی پربرکت نازل کردیم و به وسیله آن باغها و دانه‌هایی را که درو می‌کند رویاندیم. و نخل‌های بلند قامت که میوه‌های متراکم دارند، همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است و به وسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم. آری، زنده شدن مردگان نیز همین گونه است. پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس، قومی که در یمامه زندگی می کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند و قوم ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط و اصحاب الایکه قوم شعیب و قوم تبع که در سرزمین یمن زندگی می کردند. هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق یافت. آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم؟ ولی آنها با این همه دلایل روشن باز در آفرینش جدید تردید دارند. ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم. به خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می دارند. انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان دم فرشته مراقب و آماده برای انجام مأموریت و ضبط آن است. و سرانجام سکرات و بی خودی در آستانه مرگ به حق فرا می رسد و به انسان گفته می شود این همان چیزی است که تو از آن می گریختی و در سور دمیده می شود آن روز روز تحقق وعده وحشتناک است. هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و گواهی است. به او خطاب می شود تو از این صحنه و دادگاه بزرگ غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملا تیزبین است. فرشته هم نشین او میگوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر آماده است. خداوند فرمان میدهد هر کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید. آن کسی که به شدت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید است. حتی دیگران را به تردید می افکند. همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده، آری او را در عذاب شدید بیفکنید. و همنشینش از شیاطین میگوید پروردگارا من او را به طغیان وا نداشتم، لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود. خداوند میگوید نزد من جدال و مخاصمه نکنید، من پیشتر به شما هشدار دادم و اتمام حجت کردم. سخن من تغییر ناپذیر است و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد. به خاطر بیاورید روزی را که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای و او میگوید آیا افزون بر این هم هست؟ در آن روز بهشت را به پرهیزگاران نزدیک میکنند و فاصله ای از آنان ندارد. این چیزی است که به شما وعده داده میشود و برای کسانی است که به سوی خدا باز میگردند و پیمانها و احکام او را حفظ میکنند. آن کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر عنابه در محضر او حاضر شود، به آنان گفته می شود به سلامت وارد بهشت شوید. امروز روز جاودانگی است. هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما نعمتهای بیشتری است که به فکر هیچ کس نمی‌رسد. چه بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم، اقوامی که از آنان قوی‌تر بودند و شهرها و کشورها را گشودند. آیا راه فراری از عذاب الهی وجود دارد؟ در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد یا گوش دل فرا دهد در حالی که حاضر باشد. ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز 6 دوران آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید. با این حال چگونه زنده کردن مردگان برای ما مشکل است؟ در برابر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور و در بخشی از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها و گوش فراده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد. روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق می شنوند. آن روز روز خروج از قبر هاست. ما این که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت تنها به سوی ماست. روزی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته می شود و از قبر ها خارج می گردند. و این جمع کردن برای ما آسان است. ما به آن چانها می گویند آگاه تریم و تو مأمور به اجبار آنها به ایمان نیستی. پس به وسیله قرآن کسانی را که از عذاب من می ترسند متذکر ساز. وظیفه تو همین است.